36वां सर्ग। अपने आप स्थित असक्त ही चित्त की सर्वत्र स्थिति है, तथा चित्त की ही सर्वत्र स्थिति से संपूर्ण पदार्थों की स्थिति है, उनकी पृथक स्थिति नहीं है। यह वर्णन। अब जगत स्थिति रूप प्रकरण के मुख्य अर्थ को जानने के लिए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन्, विश्वातीत इस चिदात्मा में यह इस प्रकार विश्व, जिसका कि पहले वर्णन कर चुके हैं, जैसे स्थित है, उसे ज्ञान वृद्धि के लिए पुनः मुझसे कहिए। एक, ब्रह्म सत्ता से ही जगत की स्थिति है, उसकी पृथक सत्ता नहीं है। प्राणियों को पृथक अपनी सत्ता से जो जगत की स्थिति प्रतीत होती है, वह ब्रह्म स्वरूप स्थिति के ज्ञात न होने के कारण ही है। यो समाधान करने के लिए श्री वशिष्ठ जी समाधानानुरूप दृष्टांत कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे होने वाली अनभिव्यक्त तरंगे जल में अभिन्न रूप से स्थित हैं, भिन्न रूप से उनकी सत्ता नहीं है, वैसे ही चित्तत्व में ये सृष्टियां सदरूप आत्मा से पृथक रूप से स्थित नहीं हैं, क्योंकि उनकी स्वतः सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता से ही स्थित है। दो, जब आत्मस्थिति से ही सबकी स्थिति है, तो आत्मा का सर्वत्र दर्शन क्यों नहीं होता? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, जैसे सर्वव्यापक आकाश आदि भी सूक्ष्म होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, वैसे ही निर्वयव शुद्ध चेतन सर्वव्यापक होने पर भी नहीं दिखाई देता। तीन, जैसे मणि के अंदर प्रतिबिंब भली भांति स्थित सा चारों ओर प्रतीत होता है, वह न तो सत्य है और न असत्य है, वैसे ही आत्मा में यह सृष्टि है, वर्टिकल बार, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जैसे अपने आधारभूत और अपने में स्थित मेघों से आकाश स्पृष्ट नहीं होता, वैसे ही चित्त में स्थित और अन्योन्याध्यासवश चित्त की आधारभूत सृष्टियों से परम चित्त्व स्पृष्ट नहीं होता। पांच, यदि कोई कहे, ऐसी अवस्था में सूक्ष्म चिति घट आदि की तरह देह में भी नहीं दिखाई देनी चाहिए पर दिखाई देती है, इसमें क्या कारण है? इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे जल में संयुक्त किरण स्पष्ट नहीं दिखाई देती, प्रतिबिंब रूप से तो स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही पुर्यष्टक रूप देहों में ही चिति दिखाई देती है, घटादि में नहीं दिखाई देती। छे, भूतेन्द्रिय मनोबुद्धि वासना कर्म वायवः अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं पुर्यष्ट मृषिशत्तमेह। पुर्यष्टक शब्द से श्लोकोक्त भूत आदि आठ कहे जाते हैं। पेज 114। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उस चिति की प्रतिबिंबता प्रतिबिंबाधीन काम संकल्प नाम और रूप से युक्त होने के कारण वास्तविक नहीं है, ऐसा कहते हैं। वह चिति सब संकल्पों से रहित, सब नामों से शून्य और अविनाशी स्वरूप है। शंका, तब उसकी जीवादि संज्ञा किसके कारण हुई? सात, समाधान, उसके अधीन चैत्य तथा चिदाभास से ही उसकी जीवादि संज्ञा हुई है। चिति की सूक्ष्मता और स्वच्छता का विचार करने पर आकाश भी उसकी अपेक्षा सौगुना स्थूल और सौगुना मलिन प्रतीत होता है, इस प्रकार विद्वानों के अनुभव से कहते हैं। ज्ञानियों के अनुभव में तो सारे संसार स्वरूप को निष्कल बनाने वाला एकात्म दर्शनशील आकाश से भी सौगुना स्वच्छ वह चित्तत्व निष्कल रूपी ही है, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इसीलिए उसमें भ्रांति से देखे गए भावों के विकार पृथक नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे जलरूप सागर में तरंगादि में प्रचुर भिन्नता जल से अतिरिक्त विकार वाली नहीं है, वैसे ही चिद्रूप सागर में त्वत्ताहंता में प्रचुर भिन्नता चिन्मात्र से पृथक नहीं ही प्रकाशित होती है। नौ, दस वर्टिकल बार, वर्टिकल बार चिति विषय की अभिवृद्धि करती है, ऐसा यदि मानते हो तो चिति चिति की वृद्धि करती है, ऐसा समझो, क्योंकि चैत्य विषय कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मनन करने से चिती का अपने में व्यापार न होने से यह चित स्वरूप आत्मा में ही स्थित है, कुछ अभिवृद्धि नहीं करता, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। यह परमार्थ दृष्टि है। जो अज्ञानी होता हुआ भी अपने को ज्ञानी समझता है, उसी की दृष्टि से सृष्टियों में चित से अतिरिक्त प्राप्त हुआ था और है, ऐसी कल्पना है। 11. उसी चिति को ज्ञानी और अज्ञानी की कल्पना से फिर विभाग करके कहते हैं। अज्ञानियों में यह चिति असत स्वभाव भीषण जन्म मरण रूप संसार परंपराओं को अपने गर्भ में धारण करने वाली है। ज्ञानियों की दृष्टि में तो सबकी एक आत्मा होकर प्रकाश रूप ही है। 12. वही चिति जगत को प्रकाश भोग और जन्म देने वाली है, ऐसा कहते हैं। उस चित्तत्व का दूसरा नाम अनुभूति है। उक्त अनुभूति से ही वह सूर्य चंद्रादि को प्रकाशित करता है, सब प्राणियों के विषय भोग में निमित्त है और संसार का भोग करने वाले जीवों के जन्म आदि में भी वही निमित्त है, क्योंकि आनंदाध्येव खल्विमानी भूतानि जायन्ते ऐसी श्रुति है। 13. वर्टिकल बार अज्ञानियों की दृष्टि से जन्म आदि की निमित्त होने पर ज्ञानियों की दृष्टि से वह कूटस्थ अपरिच्छिन्न एक रूप ही है, ऐसा कहते हैं। उक्त चित्तत्व न तो नाश को प्राप्त होता है, न उदित होता है, न उत्थान को प्राप्त होता है, स्थित होता है, न आता है, न जाता है, न यहाँ पर है और न यहाँ पर नहीं है, किंतु सर्वत्र एक रूप से स्थित है। वर्टिकल बार 14 यह निर्मल चिति स्वयं अपने स्वरूप में स्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत नामक प्रपंच से विवर्त रूप में स्थित है। वर्टिकल बार 15 न चिति का विवर्त भी परमार्थ दृष्टि से चिद्रूप ही है। इस आशय से दो दृष्टांत कहते हैं। जैसे तेज के पुजों से तेज ही स्फुरित होता है और जैसे जल के प्रवाहों से जल ही स्फुरित होता है, वैसे ही अपने स्पंदरूप सर्गभ्रांतियों से चित्तत्व ही स्फुरित होता है। वर्टिकल बार 16 790 पेज 115 सर्ग 36 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 791 स्वतः शुद्ध का अविद्या द्वारा सर्गभ्रम रूप से परिस्फुरण ही सृष्टिकर्तृत्व है, अन्य प्रकार की सृष्टिकर्तृता उसमें नहीं है। यह दर्शाने के लिए उसके उपयोगी दो रूप दिखलाते हैं। व्यवहारतः सर्वव्यापक आत्मरूप से उदित हुए अतेव परमार्थतः प्रकाश रूप मैं नहीं जानता हूँ, इस प्रकार के व्यवहार से अप्रकाश एवं परमार्थतः निरंश और व्यवहारतः अंशधारी अविद्या में अपने प्रतिबिंब रूप कृत्रिम वेश से अनंत परम अपरिच्छिन्न स्वरूप का त्याग करते हुए यह मैं हूँ, इस अभिमान से शनैः शनैः जीव पद को प्राप्त हो रहे चित नाम वाले अपने स्वभाव से इस विभिन्नता के बद्धमूल होने पर संसार के साथ साथ यह है, यह नहीं है, यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, इस प्रकार के इष्ट और अनिष्टों के ग्रहण और त्याग के स्थानभूत देहात्म भाव की स्थिति को प्राप्त होने पर सैकड़ों शरीरों से विहित और निषिद्ध कर्मों से भोग्य जगत को वह चित्तत्व बनाता है और वस्तुतः नहीं भी बनाता है। वही चैतन्य पृथ्वी के अंदर स्थित अंकुरों के समूह रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है। 17-20 वर्टिकल बार पृथ्वी के अंकुर रूप से बढ़ने में अन्य आकाशादि भूतों के रूप से वही अनुकूलता का आचरण करता है, यह बतलाते हैं। यदि आकाश संपूर्ण मूर्त पदार्थों के अविरोधी छिद्र को न दे तो निर्वकाश होकर अंकुर बाहर न निकले, इसलिए आकाश रूप से वह छिद्र देता है। स्पंदात्मक वायु रूप से वह उसका आकर्षण करता है जिससे अंकुर बाहर निकलता है। जल रूप होकर रस रूप से अंकुर को स्नेह युक्त करता है। दृढ़ पृथ्वी रूप से अपनी दृढ़ता को देकर वह अंकुर के ऊपर अनुग्रह करता है, तेज रूप से अपना रूप देकर अंकुर को प्रकट करता है। इसी प्रकार सतलजगत रूप से वह तत्तत कार्यों का स्थिति और अविद्या द्वारा अनुग्राहक है। हेमंतादि काल रूप से भी वह जव आदि के अंकुरों के विरोधी दोषों की उत्पत्ति को रोकने और फल के अंकुरों की उत्पत्ति के अनुकूल होने से उनका अनुग्राहक है। 21-22 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार पुष्पों में धीरे धीरे केसर का संचय कर चित्तत्व ही गंधता को प्राप्त होता है। मिट्टी के अंदर स्थित रसस्वरूपता को प्राप्त हुआ चित्तत्व ही वृक्ष की वृद्धि द्वारा वृक्ष के मूल के तने के आकार को प्राप्त होता है। 23. मूल में स्थित सुंदर रसभाव को प्राप्त हुआ चित्तत्व ही फलरूपता को प्राप्त होता है। वैसे ही मूल में स्थित रस पल्लवों में प्रविष्ट हो रेखा बनकर पत्र आदि के रूप को प्राप्त होते हैं। 24. इंद्रधनुष के वृक्षों में नवीनता का संपादन करता हुआ वह चित्तत्व ही अवयवों से और समूह से जो जो भाव निरंतर होते हैं उन पर अनुग्रह करता है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार ऋतु के रूप से भी चित्तत्व ही कार्यों पर अनुग्रह करता है ऐसा दर्शाते हैं। फूल और पल्लवों की राशियां वसंत को प्राप्त होती हैं, यानी वसंत बनकर चित्तत्व ही फूल पल्लव आदि की राशियों को उत्पन्न करता है। सूर्य के तेज की ताप शक्तियां ग्रीष्म ऋतु को प्राप्त होती हैं, यानी चिति ही ग्रीष्म ऋतु बनकर सूर्य की ताप शक्तियों को उत्पन्न करती है। ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए। नीली मेघ घटाए वर्षा ऋतु चाहती हैं, तथा सब धान आदि की फलराशियां शरद ऋतु का अनुसरण करती हैं। हेमंत ऋतु में दशों दिशाएं हिम यानी बर्फ रूपी हार से युक्त होती हैं और शिशिर ऋतु में शीतल वायु जल को पत्थर बना देते हैं। 26-28 वर्ष युग आदि रूप से भी चित्तत्व ही सृष्टि आदि की मर्यादा रखता है ऐसा कहते हैं। पेज 116 श्री योगवासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। वर्ष आदि रूप काल रूप से वही अपनी इस युगमयी मर्यादा को नहीं छोड़ता। सृष्टियां नदियों की तरंगों के समूहों की तरह जाती हैं। 29 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार नीति आदि रूप से भी वही चित्तत्व ही जगत की मर्यादा का स्थापन करने वाला है ऐसा कहते हैं। स्थिरता रूप चतुरता को करने वाली नियति रूप से वही स्थिति को प्राप्त होता है। उसी के कारण सब जनों की आधारभूत और धीर पृथ्वी प्रलय तक स्थिर रहती है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 14 भुवनों के अंदर 14 प्रकार के प्राणी जिनके विविध प्रकार के आचार व्यवहार हैं और विविध रचनाएं हैं पुनः पुनः लीन होते हैं और पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। तत्वज्ञान से प्राणियों की जन्म-मरण प्रवाह परंपरा ऐसे दूर होती है जैसे कि जल के बिना बुबुद। 31-32 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार पूर्वक उपसंहार करते हैं। पूर्वजन्म के संकल्पों की वासनाओं के कारण उत्पन्न हुई विविध प्रकार की अभिलाषा वाली अतेव मुग्ध इसलिए काल से विवश करोड़ों ब्रह्मांड रूप और उनके अंतर्गत प्राणी रूप बेचारी जनता उन्मत्त के समान इस लोक में जन्मों द्वारा आती है परलोक में जाती है स्थावर आदि अनेक जन्मों द्वारा यहाँ पर चारों ओर रहती है। भोगों की उत्कंठा से ऐहिक और पारलौकिक भोगों के उपाय रूप धन धर्म आदि स्वार्थों का उपार्जन करती है। इस प्रकार जन्म और नाशों से संसार में वह घूमती है। 33 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 36वां सर्ग समाप्त।